أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون یہی چپ صورت یاسین کے از زیات مضامین چ بیانگی کنا نہ دا اللہ دا قدرت او داغ دا انعامات او احسانات و ذکر پکی وشی نہ دا سڑی پاخیرت باندے عقیدہ پخشی او دا حشر او نشر پاغ باندیا پخا عقیدہ جوڑشی زیات مضامین پکی دغ بیانگی دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا احسانات و انعامات و او دا حشر او نشر باندے کلک عقیدہ دغ بیانی پکے نن اللہ رب العزت دے خلکو تا دا خپل قدرت یا بل نخا و نشانہ بیانی چا تاسو دا غزمک تاو گو رہی او چکڑا سا خوش کزمکی اللہ رب العزت پاغی باندے باران وکا او اگر آشنشی او چونکہ دغت یا نوی زندگی میلاوشی جون دورتا نوی دغزمکی تا میلاوشی نو دمر قدرتو والا ذات ہے چی باران پاوشی او بیا اللہ دا غینا دا اونے او بوٹی او میوے دا رو باسی او پایدہ دا چی چی تاسو انتر خلائی او چار پایانی هم تر خوری نو اللہ دا قدرتو نو نخو نشانا و آیت اللہم الارض المیتا او نخا دے خلق دا پارا اللہ دا قدرت الارض المیتا تو اغزمکا مرادا او چکڑا سا زمکی اللہ رب العزت پاغی باندی بارانو کا اولای راجواندے کا رو ٹوکگی احییناها اللہ رب العزت تی چمونگا غا راجواندے کرو مطلب چرا شنشی او و اخرجنا اللہ رب العزت تی چمونگا رو باسو منها دا دی زمکینا حبن دانے دا غنم او جوار او دا اونی او بوٹی او دا میوی بیارانسی دین منگرو باسو خب بندانے او فائدہ یداشی چی فمن ہو یاکلون دغنا دے دانون بیا دوی خوری دا غنم او جوار او میوی او سوزی دا بیا دا خلق خوری فمن ہو ندغ دانون یاکلون دا خلق بیا خوراکا او خوریات و جغلنا او منگا اگرزو او پیدا کرو فیها پا دیزمکا کے جناتین باغونا باران پوشی او رو را لازمکا را زرغونشی اللہ پا کیزا پا دغا کی دا باغونا ولگاوام اتشی باغونا من نخیلین دا کجورو کجوری پا کی را زرغونشی و اغنابین او انگور او دغا پا را خوبیا مطلب دو بوم ضرورتی کنا دا خود وبون بغیر نہ رشنے کگی نو اللہ رب العزت پدغ کی چینے روانے کا پدزمکہ کے دنن اللہ دوی بار انتظام وکا او بول پیدا کد چینو پ شکل باندے او دغ نہ بیا دوی دا فائدہ اخلی او مطلب چرا زرغونی شی مونگ روانی کرو پیدا کد پدزمکہ کے جناتن باغونا من نخیلن د کجورو و اغنابن او د انگورو او وفجرنا او مونگ روانی کرو فیہا پدزمکہ کے من العیون د چینونا او بپ کی روانی کرو چلا لیا کلو د دی د پارا چھ دا خلق اخری من سمری ہی د میوو دا غینا ور را دغا سرا دا میوی اللہ پاک پیدا کا نو دا دا چاپ طاقت کی دی چیز مکینا مطب بوٹی را زن غن شی او نتر جور شی او بیا پا دیون باندی اللہ پاک پانے ولی گئی او بیا دور را میوو تر جور شی نو دون را لوی قدرت یادی نو دغا نتاسو عبرت ناسی لوائی لیاکلو د دې د پاره چې د یوخري من سمریه د میو دا غنا او دا چا کړی دا د دوی لاسونو کړی داونه او دانه او میوه دا چا جوړی کړی چا پیدا کړی و ما غملت هو او ندی کړی د غمیو لا ایدی هم لاسونو دوی لاسونو خدای ندی جوړ کړی غنا ټیک ده چې تو خم دوی واچي او به ول دوی ورکا بس دوی دومره کار دی بیا دغنا دا دانه رئیسل میوی رئیسل دا چا کار دی دا د الله رب العزت کار دی. وما غملت هو او ندی پیدا کړی هغې لا ندی کړی دې کار لا ایدی هم لاسونه د دوی نو افلا یشکرون آیا دوی شکر نه وباسي د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي. یو عالم دی چې دا یې چې دا ما دلته خو یې معنی مونږ نفی واخیسته. جمهور مفسرین یې چې د ما معنی ده نفی. او یو عالم دی هغه یې چې دا ما موصولیه ده لیأکلوا من ثمره د دې دپاره چې دوی خوري میوې د هغې. وما غملت هو او هغه چې کړي جوړ کړي هغې له ایدیهم لاسونه دوی. مطلب دا چې دا خلک بیا د دغه سوزیانو موزیانو او دغه دانو مانونه خلک ګوره اچار تر جوړ کا چکنیانې مکنیانې تر جوړې کا او جوسونه تر جوړ کا جوس تر هغه کا. نو مطلب دا مخوري وما غملت هو او هغه چې کړي دي هغې له ایدیهم لاسونه دوی بیا دغه میوونه دوی له جوسونه او دا یو شی او بل شی او اچار او چکنیانې مکنیانې او دا تر جوړوي او بیا یې خوري. نو وروره چې دومره نعمتونه لر باندې وکړو میوې در باندې وخوړې جوسونه مسونه او دې در باندې وخوړه نو د الله شکر به نه ادا کوي. افلا یشکرون آیا دوی د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي؟ پکار ده چې د الله د نعمتونو شکر ادا کا. سبحان الذي پاکی د هغه الله رب العزت لرا خلق الازواج چې هغه پیدا کړی دی جوړه کلها ټول لکه انسانانو کې جوړه حیواناتو کې جوړه اونو بوټو کې جوړه. ګورن ازواج جمع د زوج ده زوج جوړې ته یی لکه انسانانو کې نر خزا داسې حیواناتو کې لکه مطلب پسه او ګډه اوزا او رغومای داسې چې په دغه نباتاتو کې مدي اونو بوټو کې نر او ښځهیي دا چا دغه زمینداري مندی دغه کار یې کړی که نه نو هغه ته دا پته لګي دا نر او ښځه نو په دغه کې دا ټولې جوړې چا پیدا کړي دا الله پیدا کړي دي. او بعضې خلک چې ازواج قسمونو ته یی الله رب العزت د هغه ذات یی خلق الازواج کلها چې هغه پیدا کړي دي دا ټول قسمونه دا څومره شیانې چې انسانان دي حیوانات دي اونې او بوټي دا څه شی چې دی که نه دا ټول الله رب العزت پیدا کړي دي. سبحان الذي پاکي د هغه الله له خلق الازواج چې هغه پیدا کړي دي قسمونه کلها ټول کوم قسمونه مما د هغه نه تنبت الارض چې را ټوکیي یا زرغونیي ځمکه دا څومره شیینه چې په ځمکه کې را زرغونګي که نه دا ټول قسمونه چا پیدا کړي دا الله رب العزت پیدا کړي دي. دا د ځمکې هغې هم پیدا کړي دي و من انفسهم او د نفسونو د دوی نه هم پیدا کړي دا څومره انسانان چې دي که نه دا ټولو خالق یو الله رب العزت ته الله پیدا کړي دي. دا یې مله پیدا کړي دي و مما او د هغه شینه لا یغلمون چې دوی په هغې باندې عالمان او خبر نه دي. قیامت پرسه پیدا کېږي که نه دا ارض الله رب العزت پیدا کی. اوس مونږ وتاو صدا پته نه لګي چې مطلب شل کاله پس یا لس کاله پس بد شی پیدا کیږي. نو الله پیدا کی مما د هغه نه لا یغلمون چې د خلکو ته هغې علم نشته په خبر نه دي. بله د الله د قدرتونو نښه او نشانه و آیت لهم اللیل او نښه د خلکو دپاره د الله د قدرتونو هغه شپه ده تکه توره شپه یي الله رب العزت ولګي او رو را ورد ستره وباسی نسل خو علی چه مونگ رو باسو من هن نهارا داغین او رد فا ازا هم مسلمون پس ناگه نبیا دوی پا تیاره کی یه اصل شای چه ده که ندا گوره تیاره ده دا رنا ارزی ده اسی چانیوی چلگی لیتون ایت شای را ولگا ویلیت شای و گوره چه تیاره راشی اصل تیاره ده رنا ارزی ده رنا ده پر باسباب لیتون او دا گوره خو تیاری د پر هیچ اسباب نه استعمال کی چورا گچ دغه شی لګی ایجاد کو دغه شی ګوش لګی تیار شي نه اصل تیار ده. او دا رڼا چې کومه ده معرفت القرآن استاد ذکر شي دا ارزی ده. نو الله رب العزت چې دوی د پر نه خدای کو دتون هغه شپه ده نسل خو چې سلخه دا اکثر چې د پسم مسل یوزین سړی د سرمنو باسي کنه نو لاندې غوخه یا غوخه راخکاره شي دته سلخه یی چې دا بچی چې پسنې پوستکی ویسته دا غوښه لاندې دغه پوستکی پټه کړي که نه نو چې دا پوستکی تر را کږي که نه لاندې هغه غوښه ښکاره شي نو سلخه دې ته یي چې دا ګرد لیاوزین سړی پوستکی وباسي. نو نخل الله د قدرت دوی د پاره دا چې نسل خو مونږ رو باسو من هن نهارا د دې شپینا ورځ دا تر رکاګو او فاذا هم مزلن پسناګن به داخلك په تیاری کې وي تک تور تیار شي نو دا چا کار دی الله رب العزت کار دی او شمسو نور چدی تجری دا روانی او زی لمستقر لها د پاره دا خپل مستقر مستقر اغا وقت چې الله دل مقرر کړای د انمر روان دی د الله په حکم باندې خدا سی یو وخت براشي چې دا برور ختم شي چې هغه د قیامت رضا د الله په حکم د انمر روان دی یی چې یو سیکنډ یو ملت د الله د حکم خلاف هغه نشي کړای الله ورته خپل یو ټیم مقرر کړای چې دغه ټیمه پورې ته ځان او که هغه ځای د قرارېدو چې الله پاک په مغرب کې ولې کوم ځای مقرر کړی که نه د سبی نه دی روخي چې داسې روان وي په خپله دایره کې چې خپل سرک یا دی خپله لیار یا ده په دې باندې دی رواني رواني ابوذر غفاري رضی الله عنه یی چې زه یو ورځ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره په جومات کې ناست وم نو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام راته وویل چې ابوذره پوهېږې چې د انمر کوم ځای ته روان دی او چېرته ځي چې ما ورته وی چې الله او د الله رسول ښه پوهېږي چې راته ویوی چې د انور چې یلی ورسي که نه خپل ځای ته مستقر ته چې دا راشي او د الله د عرش لاندې په سجده باندې پرېوځي او د دوباره راختو دپاره د الله نه اجازه وغواړي نو چې ده ته اجازه وشي او بیا د مشرق نه راوخیږي خو چې داسې یو وخت به راشي چې دی به لاړ شي د الله د عرش لاندې به سجده وکړه او اجازه به بیا د مشرق نه د راختو وغواړي فلا یؤذنو نو ده ته به اجازه ونه کړی شي او ورته ویي چې زه هغه ځای ته واپس شه چې کوم ځای نه راغلی مطلب د مغرب نه راغلی د مغرب نه راوخیژه دې طرف نه نو چې دا بیا قرب ساعت دی بس په دغه وخت کې بیا د قیامت ته رانږدې کېدو ټیم دی نو مستقر که ورځ د قیامت ول هغه کړم صحیح ده او که هغه ځای چې دله کوم مقرر دی که نه هغه تر واخلیم صحیح ده نن ور چې دی تجري دا رواني لمستقر لها د پاره د هغه زمانې چې کوم دله مقرر شوی او لیا د هغه مستقر چې کوم ځای پورې ده ته اجازه شي دې ځای پورې ځه نو دله دا اندازه د چا ده ذلک تقدیر العزیز الغلیم دغه اندازه کول د هغه الله دی چې هغه غالب په هر څه باندې دی هر څه باندې د پاسه دی او العلیم هغه خبر دی په هر څه د هر چا په مصلحت او په هر چا باندې په هر حالت یا الله عالم او خبر دی والقمر او سپوږمۍ چې ده قدرناه مونږ اندازه کړې د هغې دپاره منازله منازل ځایونه کورونه الله رب العزت د میاشتې دپاره ځایونه او لیارې مقرر کړي دي چې لکه اوس مطلب نن 11 تاریخ ورته چې په 11 تاریخ باندې به د اولې میاشتې 2023 په دې سړک به ځې په دې لیار به ځې هغه دایره په دې دایره به روانې بیا د بلې ورځې بل دا الله رب العزت ورته مقرر کړي دي او یی چې دا میاشت چې ده خپل رفتار تقریبا په یغه کې لیکلي چې په 28 دن کې بلکې چې په 29 یا 30 دن کې په میاشت کې یې پوره کوي خو چې یو ورځ نیمه دا غایب وي نو بیا هلته یی چې 28 راشي اکثر نه ښکاري نو یی چې دا خپل رفتار چې پوره کوي که نه په 29 یا 30 دن کې یې پوره کوي یو کم دیش یا دیش ورځې کې پوره کوي او نور یا په کال کې پوره کوي دا خپل اندازه او رفتار نه دی دا یې په کال کې پوره کوي نو والقمر سپوږمۍ چې دا قدرناه مونږ اندازه کړي د هغې دپاره معلوم کړي د هغې دپاره منازله هغه ځایونه دا او په کرار کرار غټګي غټګي غټګي چې بیا د اخري شپې شي که نه وروره بیا دا یو ورځ نه بله کمږي کمږي کمږي او په اخري کې داسې شي لکه د کجورې لخته نروی نه شي دغسې شي په اخري کې نو مونږ ولې ځایونه مقرر کړي دي او دا روانه یي حتی تر دې پورې غاده چې داسې یو وخت راشي دا بیا وګرځي واپس شي کل غرجون القدیم په شان د هغه لختې د کجورې زړې د کجورې ونه چې زړه شي داسې راکږه شي داسې شي نو په اخیر کې دا میاشت کمزورې شي چې خلک یي چې میاشتې اول دی او دویمې بیا اندازې غټګي او غټګي نو باخیری کې داسې شي چې روره کمزوري شي او داسې شي لکه کجورې هغه پخوانی لخته حتی تر دې پورې غا دا چې دا وګرځي او واپس شي کل غرجون القدیم په شان د هغه لختې د کجورې زړې پخوانی او لش شمس یم بغی لها نه لایق دین مر لره ان تدرک القمرا چې هغه را لاندې که سپوږمۍ نمر د شان سره دا لایق نه دي چې هغه سپوږمۍ را لاندې که لکه اوس نمر وایي چې اوس سپوږمۍ زه شپې راخیږم د خپل وخت نه مخکې راخیږم او رڼا کوم به دا اجازت هغه له نشته دا طاقت ته هغه نشته او همدغسې سپوږمۍ چې وایي چې نمر ته وایي چې ستا په ټایم کې ورځ یم زه دغسې راخیږم نوی چې دغو دواړو له دا لایق نه دي او دا طاقت او قدرت یې نشته له شمسو یم بغی لها نه لایق دي او پکار دي نور لره ان تدرک القمرا چې هغه را لاندې که سپوږمۍ او سوی چې زه خپل ټیم نه مخکې راخیږم ول اللیل سابق النهار او نو شپه وړاندې کیدونکې ده په ورځ باندې چې د ورځې ټیم وي او شپه ورته وایي چې زه اوس دغه ټیم کې راخیږم او راځم دا دوی نشي کړی ول اللیل او نه شپه سابق النهار هغه وړاندې کیدونکې ده په ورځ باندې او کل او دا هر یو چې دی که نور دی که سپوږمۍ ده دا ټول چې دی فی فلکن په هغه خپله دایره کې هسې چې د معرف القرآن استاد چې دا فلک نه دی لفظي معنی آسمان نه دی دایره ده هغه خپل لار هغه سرک یې نه دی دا وکل او دا هر یو چې دی که نور دی که سپوږمۍ ده فی فلکن په هغه خپله لار او دایره کې یسبخون یسبخون معنی ده چې لمبو وایي یعنی روانې دي او چې داسې روان دي لکه څنګه چې سمک مایی په اوبو کې روانی که نه داسې دا په دې خپله دایره کې دا نور او سپوږمۍ دا روان دي بله د الله د قدرتونو نظاره و آیت لهم او نخه د الله د قدرتونو د خلکو دپاره دا ده انا حملنا چې بې شکه مونږ بار کړو سواره کړو ذریتهم اولاد دوی فی الفلک المشحون په کښتۍ ډکه کې ګوره دروند شی چې دریاب ته هغه ته غټه یو دوه سیره تیږه هغه ته ور واچوه سیند ته او دریاب ته په ښکته باندې روانېږي لاندې یخلی ځي خو زرونه ټنه او سوونه ټنه کښتۍ او لیا د بحري جزونه وي اوبو د پسه روان وي او وروره دوی هم پکې سواري او بچي هم پکې سواري کړي او خپل مشران هم ورسره روان وي او د الله شان ته وګوره چې دا په ښکته نه ځي دا د ډوبېدو نه څوک ساتي دروند شی عقل خو دا دی چې درنه ده لاندې د لاړه شي ایخته د ورسي غرکه ده شي لیکن الله یا ساتي او غرکه یې نه و آیت لهم او نخه دوی دپاره د الله د قدرت ادا ده انا حملنا چې مونږ سواره کړو او بار کړو ذریتهم اولاد دوی فی الفلک المشحون په هغه کښتۍ ډکه کې یی چې دلته اصل کې کښتۍ کې دا خلک سورګي هغه به واړه ماشومان چې کوم دي که نه دا ځان سره نه سوری خو یی چې غټ بوج په انسان باندې خپل بال بچي دا غټ بوج وي نو ځکه یی چې په هغه کښتۍ ډکه کې دوی هم پکې سواري او دا مشران ضعیف العمر کسان لکه پلار او مور او نیکه بعضې کسان دا هم پکې سواري او رجیب کې مزل یې که او الله رب العزت یې غرکوي نه و آیت لهم نخذ هذا قدرت نو دی بر داد ان خمن ذریه دم چمون گا بعد اولاد دی فل فلک المشخون باغ کشتی دکه کی و خلقنا امون گا پیدا کول هم د خلق د بار می مثله پشان د کشتی لک اسوله د پارا باغ وخت عرب کی مشهور شو دا و خانو و دوی بورت سفینه البر و د اوچ کشتی اوخ نه دی اوخ عرب بورت سفینه البر و د اوچ کشتی یش دی باندې ما دوی د دنیا سامانونه به پر بار کې چې په زناور کې وخنه دی دا ټول نه زیات بار وړي نو ځکه به ورته د وچی کیشته ویلا نو یی چې کیشته مولا پیدا کړی و خلقنا امونګه پیدا کړی له هم د دوی د برمې مثلې په شان ده دی یی چې آی په قران کې د جهاز ذکر شته کنه د جز نو یی چې و خلقنا لهم من مثله الله یی چې مونږ څنګه لکه کیشته په دریاب کې روان ای کنه داسې چې دا جز نه دی په دا په دې هوا کې رواني او ګوره دروند شی کته را رواني او دا نه راغورځږي دا څوک ساتي الله رب العزت یې ساتي نو یې چې دغه نه دا معلومېږي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هغه جدي باغي باندې سورغي نو د الله پتنګي چې د قیامت پر به الله نور لته شي پیدا کوي اولان بلزتی چې و ان ش او کچری زمونږ خو خشي نغرقهم مونږ به غرق دوی دا کشته به ډوب کړم او لاندې به دریاب ایخ تورسی هلاک بکړم نو بیا به څوک را نخلاصي دوی څوک فریاد رس شته چې هغه ته وایي چې راپه مدد شه او دا کشته ډوبېدو نه بچ کړه و ان ش او کچری زمونږ خو خشي نغرقهم مونږ به غرق دوی په دې دریاب کې نو فلا صریخ لهم بیا به نه فریاد رس فریاد اوریدون که دوی چه فریاد دیواری راشه امداد یاو که ولا هم ينقذون او نه با دوی زمانه ځان خلاص که بیاران خلاصه ده امنشی خوچه دا کشته دا دوبه دونه ساتم دا خاص الله رب العزت رحمت ته الا رحمتا من نه مگر دار یو رحمت ته زمون ده طرف نه چه دا کشته ولا نغر کم و متاغن او بل دوی که لگه مطلب چه فایده وشی کنه یه ملک نه سامان را بار که بل ملک لویسی و بل نه بل لویسی الا رحمتا من نه مگر دو وجه در رحمت نه زمونگ در رب نه و متاغن او سامان دو فایده الاخین تر یه وقت پوره و اذا قیل لهم اتقو کل چه اویلی چه دیخ کافر تا چه تاس اوی ریگی ما ده حق عذاب نه بین ایدی هم چه پا مخی دوی دی و ما خل مخی ستاسو دی و ما خلفکم او هغه چې رستو ستاسو ندی دینه و یریږي لغلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم وشي کله چې مسلمانانو دې کافر ته وی کنه چې دې غریبانو مسکینانو باندې خرچه وکړي او دوی لم څه ورکې خوراک وکا نو دوی با داس انکار پتا اور او ټوک پتا ربې مسلمانانو ته به تاسو نه چې دا خالق او رازق الله دی چې الله رازق دی نو دوی لی نشو ورکو ولی چه لای نو ورکه مونگی چه لوله ورکو دا با دوی دست استیزان توکی بیکره خنده بیکا او انکار بیکا نو ورته یی چه دا لا نویه ریگی او دا اغا عذاب نویه ریگی چه کم ستاسو پا دی موجوده دنیا دا عذاب نویه ریگی او اغا چه روستو ستاسو ندهی دا اخیرت عذاب نویه ریگی او ځکه تر ویری گی ایمان راوړی لغل لکم ترحمون د دې د پاره چې تاسو باندې رحم وشي و ما تاتيهم او نه راځي دوی ته من آیت یو نه خد الله د قدرتونو من آیات ربهم دا غو نه خو نشانو د رب د دوی نه الا کانوا غنها مغلدوین مگر دوی دا غینه مخ ګرځي نه منی انکار تر کا الا کانوا مگر دوی غنها دا غنه خو نشانه نه مغلدین مخ ګرځون کی نو چه دوی تا با مسلمانانو یو چه انفاق وکړی بده غریبانانو مسکینانو باندې خرچه وکړی دوی به څه وی و اذا قیل لهم او هر کله چې ویلی شي دوی ته انفقو تاسو خرچ وکړی بده غریبانانو مسکینانو باندې مما د هغه نه رزقکم الله چې الله دلار کړی ګوره دا مال تاسو له لار کړی او الله یې ساندر باندې کړی تاسو بده غریبانانو باندې خرچه وکړی نو قال الذين كفروا وای هغه کسان چې کافران دي للذين آمنوا هر کسانو ته چې ایمان یې راوړی مسلمانانو ته چې خا انطغمو آیا مونږ خوراک وکړو من په هغه چا باندې لو یشاء الله که چېرې د الله خوښه شوې وای اطغمهو نو په ده باندې به یې خوراک کړی وای الله نه ده خوښه دوی لی نه ورکوي او تاسو مونږ ته یی مسلمانانو ته به یو چې تاسو ګمراه یی او تاسو مونږ اوس رازقان جوړوی تاسو چې رازق الله دی او تاسو موږ د دې باندې خوراک وکړین تاسو خو خطا یې ګمراهی مسلمانانو ته به تاسو موږ نه وس راځی کان جوړوي ان انتم نو دې مسلمانانو ته چې نه تاسو الا فی ضلال مبین مگر په ګمراهی ښکارا کې او دوی برغله چې ورته وچ قیامت ته مسلمانانو ورته چې قیامت ته او باز بعد الموت ای او حساب کتاب دی نو دوی به خندل ورته چې دا به کله ای په کوم کال کې به ای په کوم تاریخ باندې به ای ويقولون اوايدي متى هذا الوعد كلبي اغوادا د قیامت د باز بعد الموت ان كنتم صادقين كچريتا سريشتوني كريختا بدغه بل داوا كتا سو يكنا نو لك تاريخ خيرته خو چ بكم كاله بكم تاريخ باندي بي نمايان الله اجما ينظرونا دوی انتظار نكاي په ایمان راوړو کې الا صيحه واحده مگر د اواز یو د چیغی یوه چې هغه د اوله شپې لیدا ورونه قران راغی پیغمبر راغی دین بیان شو نو تیشته انتظار کا اغه اولش پیلې ته انتظار کا نو اغه اولش پیلې چې راشي باغه بیا ایمان دا قبول نه دی ما ينظرونا دوی انتظار نه کوي ایمان راوړو کې الا صيحه واحده مگر دا چیغی یوی چیغا اولش پیلی دا او تأخذو هم چی اونسی دا آواز دوی لا و هم یخی سویمون پا دا سیال جده با دوی با یو بل سرا جگر کا او باس مباحثه بکا نرو را دا چراشی کنا بیا با ندوی لا دومرتی امرتی چی چا توسیت وکا خپلو تا چی دا سوکی و دا سوکلی اوی چی که دوی دا کورون نبهری کنا دومره مهلت به مولور نه کړی زمړه خیر د کوره پورې لاړ شه هلته به بیا سان نه واخلم چې څوک چرته وي هلته به ور مړه شي فلا یستطیعون نو دوی به طاقت ونه لري توصیتا د وصیت کولو چې خپل لږ وصیت وکړه او ورته وایي چې داسې وکړي او داسې وکړي او دا مهلت به ولرنه چې دا مې نه بې طاقت وي ولا الی اهلهم او نه به دوی خپل کور والو ته یرجعون واپس چې څوک چرته یې کنه کورونه بهر الته بمړو او ختم شي الله عظیم صدق رسوله النبی کریم دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد.